Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فَإِنَّ أَسْتَغَى الْحَدِيثِ كِتَابَ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kabe ve üç mescit gibi, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Harem ve Mescid-i Aksa gibi bazı mekanların Kadir Gecesi, Arefe günü gibi bazı günlerin, zemzem suyu, oruçlunun sahuru, rızık talebinde erken davranmak gibi diğer bazı şeylerin fazilet ve bereketine dair, bunların faziletine ve bereketine delalet eden birçok şer'i naslar sabit olmuştur bir takım hadislerde. Bunlarla teberrük etmek, şeriatta hakkında faziletine delalet eden mekan ve eşya ile ibadetler yapmak suretiyle olur. Mesela Kâbetül Müşerrefe ile teberrük, onu tavaf etmekle, Hacerül Esved ve Rüknül Yemani'yi selamlayarak Allah Teala'ya ibadet etmekle olur. Veya tavaf esnasında Hacerül Esved yalnızca öpülür, Kâbe'nin içerisinde namaz kılınır, Mescid-i Haram ile teberrük orada itikaf etmek suretiyle veya buna benzer şekillerde olur. Kadir Gecesi ile teberrük etmek, namaz kılmak ve Allah'ın kitabını okumakla, zemzem suyuyla teberrük, onu içmek ve hastalıktan şifa talep etmekle, onunla gusletmekle olur. Diğer mübarek faziletli şeyler de böyledir. Hakkında delil gelmeyen şeyle teberrük etmek ise caiz değildir. Her kim, şeriatta hakkında faziletine veya bereketine dair delil varid olmayan herhangi bir zaman, herhangi bir mekan veya eşya ile ibadetler tahsis ederek teberrükte bulunursa veya şeriatta tahsisine delil olmayan bir şeyi teberrük için tayin ederse, meşru kılınana muhalefet etmiş ve şeriatta asıl olmayan bir bidat ortaya koymuş olur. Mesela Kadir Gecesi için umre tahsis eden, Kâbe'nin duvarlarını öpmek veya meshetmek suretiyle teberrük eden, makamı İbrahim'i mesheden, Hicri İsmail denilen yeri, Kâbe'nin örtüsünü, Mescid-i Haram'ın veya Mescid-i Nebevi'nin duvarlarını ya da direklerini mesheden kimsenin yaptığı gibi bütün bunlar haramdır ve uydurulmuş bidatlerdendir. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri de bu ümmetin selefinden olan sahabelerden ve tabiinden olan selefi bunların meşru olmadığında ittifak etmişlerdir. Faziletli yerlerden taşlar veya toprak gibi herhangi bir şeyle teberrük etmek üzerine bu konuda da veya bu tür toprakları toplayarak saklamak da bunun gibidir. Sahabeden, selef-i salihinden buna dair meşru kılan herhangi bir şey vardı olmamıştır. Hafız Abdurrezzak'ın Musannef'inde ve El-Fakihi'nin Ahbar-ı Mekke'de Buhari ve Müslim'in şartlarına göre sahih olan bir isnad ile İbn-i Cüreyc'in şöyle dediğini rivayet ettikleri geçmektedir. İbn-i Cüreyc şöyle diyor. Ata'ya dedim ki, makamı yani makamı İbrahim'i öpen veya mesheden kimse hakkında ne dersin? O da şöyle dedi. Eğer bunun için hazırlık yapmışsa caiz değildir. Yani sırf bunun için hazırlık yaparak uzak yerlerden gelmişse bu caiz değildir. Burada adı geçen Ata bin Ebi Rabah'tır. Tabiinin büyüklerindendir. Mescid-i Haram'daki sahabenin derslerine devam eden kimselerdendir. Onun bu sözü gösteriyor ki, sahabe ve tabi'in alimleri bunun meşru olmadığında icma etmişlerdir. Şayet meşru olsaydı, hayra olan hırslarından dolayı en önce bunu onlar yaparlardı. El-Ezraki ve İmam Taberi, yine Buhari ve Müslim'in şartlarına uygun sahih bir isnad ile, büyük tabi'i Katade bin Diame Es-Sedusi, radiyallahu anh'den şöyle rivayet ediyorlar. Bakara suresinin 125. ayetinde geçen İbrahim'in makamından bir namazgah edinin kavli hakkında şöyle dedi. Onun yanında sadece namaz kılmaları emredilmiştir. Mezh etmeleri emredilmemiştir. Bu ümmet daha öncekilerin mükellef olmadığı bir şeyle mükellef kılınmıştır. İmam Nevevi Mensek isimli eserinde şöyle der. Hacerü'l-Esved'i öpmek ve selamlamak talep edilen iki ibadettir. Bu ikisinden başka bir şey yapmak sabit değildir. Daha sonra Nevevi Rüknül Yemani'yi meshetmek hakkında herhangi bir şey sabit olmadığını zikreder bu eserinde. Faziletli şeylerle şeriatta varid olandan başka şekilde teberrük etmenin haramlığının delillerinden birisi de Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın Hacerü'l-Esved'i öptüğünde söylediği şu sözüdür. Muhakkak biliyorum ki sen faydası ve zararı olmayan bir taşsın. Şayet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ömer radıyallahu anh'ın bu sözü Hacerü'l-Esved'i öpmesinin ancak Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ittiba için, sırf ona uymak için olduğu hususunda gayet açıktır. Müslümanın insanların en hayırlısı sallallahu aleyhi ve selleme uyarak, Nebi aleyhisselatü vesselama uyarak Allah Teala'ya ibadet için bunu yapması gerekir. Burada teberrük ile alakalı hiçbir şey yoktur. Hacerü'l-Esved hakkında bile durum böyle olduğuna göre o Kabe'den ve diğer mekan ve eşyalardan daha faziletli olduğuna göre Müslümanların da şeriatta gelenlerle yetinerek onlarla ibadet etmesi ve ona hiçbir şey eklememesi gerekir. Faziletli şeylerle şeriatta gelenin haricinde, varid olanın dışında teberrükte bulunan haramlığının diğer bir delili Tercümanul Kur'an Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'nın Kabe'nin dört rüknünü selamlamaya karşı çıkmış olmasıdır. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam sadece Hacerül Esved'i ve Rüknül Yemani'yi selamlamıştır. Buhari'nin rivayet ettiğine göre Muaviye radıyallahu anh iki rüknü selamlayıp geçiyor. Üçüncü ve dördüncü rüknü de selamlamaya kalkınca İbn Abbas radıyallahu anhuma ona karşı çıkıyor. Ben Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bu ikisini selamladığını gördüm diyor. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh de doğru söyledim ben hata ettim diyerek bunu kabul ediyor. Yine büyük sahabi Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma da makamı İbrahim'in meshedilmesine karşı çıkmıştır. Abdurrazzak Musannef'inde sahih bir isnad ile şöyle rivayet ediyor. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma insanların makamı İbrahim'i meshettiklerini görünce onları yasaklamış ve şöyle demiştir. Sizler meshetmekle emrolunmadınız, sadece namaz kılmakla emrolundunuz. Bunu ayrıca İbn Ebi Şeybe ve El-Fakihi de başka bir tarikten rivayet etmişlerdir. Teberrükün bu türü dinden çıkaran büyük şirkete düşmede en büyük sebeplerden birisidir. Bu yüzden bazı Müslümanlar bidat olan teberrükte bulunarak Allah Teala'ya isyan etmeleriyle onlardan çoğu büyük şirke düşmektedirler. Bu da şirk olan teberrüke yani büyük şirkin diğer türlerine düşürmektedir. İbni İshak, Megazi sahibi olan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarına dair eser yazmış olan İbni İshak, Arapların şirke düşmelerinin sebebinin Mekke hareminde bulunan taşlara tazim etmeleri ve onlarla teberrükte bulunmaları olduğunu nakletmiştir. Sîret-i İbni Hişam'ın ilk cildinde, yine İbni Kesir'in siyerinde, İbni İshak ve Kelbi'nin nakillerine göre İbn-i İshak'ın Siyeri ve Kelbi'nin Kitabul Esnam isimli eserlerindeki nakle göre şöyle demişlerdir. Kelbi demiştir bunu. Cahiliye müşriklerinin putları meshederek onlarla teberrük ettikleri. Yani cahiliye müşrikleri putları meshetmek suretiyle teberrük etmişler. Şirki böyle başlatmışlardır. Hatta İmam Ebu İshak Eş-Şatibi Allah rahmet eylesin, teberrük hakkında açıklama yaparken şöyle der. Avam bu teberrük meselesinde bir sınırda durmaz. Aksine haddi aşarak cahillikleri sebebiyle teberrük işinde aşırı giderler. Hatta teberrük edilen eşyayı da işin içine katarak o şeye öylesine saygı beslerler ki bununla haddi hududu aşarlar. Belki teberrük edilen eşyada olmayan şeylere bile itikat beslerler. Böylesi bir teberrük ibadetin aslıdır. Bunun içindir ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh altında Nebi aleyhisselatü vesselama biat edilen ağacı kesmiştir. Bu tür teberrük, siyer alimlerinin bildirdiklerine göre puta tapmanın aslını oluşturmaktadır. İbnül Hac el-Maliki, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Alimlerin mushafı, minberi, duvarları ve buna benzer şeyleri meshetmeyi çirkin görmelerinin illeti, yani bunun sebebi, bunların putlara ibadetin sebebi olmalarıdır. Yani putlara ibadetin başlangıcına bu gibi ameller sebep olmuştur. Kabirlerin yükseltilmesi, kireçlenmesi, ışıklandırılması, üzerine oda yapılması, yani türbe denilen odalar yapılması, üzerine mescit bina edilmesi ve kabirler yanında Allah'a ibadet edilmesinden yasaklayan pek çok naslar gelmiştir. Bu naslar mütevatir olarak nakledilmiştir. Hatta Kettani'nin Nazmül Mütenasir isimli eserinde, Suyuti'nin yine mütevatir hadislere dair eserinde bunlar tek tek hangi sahabelerden geldiği sayılmıştır. Biz bunlardan sadece bazılarını nakledelim. Cündep bin Abdillah radıyallahu anh şöyle naklediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatından 5 gün önce şöyle buyurduğunu işittim. Dikkat edin. Sizden öncekiler peygamberlerinin ve salihlerinin kabirlerini mescit edinirlerdi. Sizleri bundan yasaklıyorum. Bunu İmam Müslim rivayet etmiştir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Şüphesiz insanların en kötüleri kıyamet saati geldiğinde hayatta olanlardır ve kabirleri mescit edinenlerdir. Bunu İmam Ahmet, İbn Ebi Şeybe, Taberani, İbn Huzeyme ve İbn Hibban ceyyit bir isnatla rivayet etmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha ve İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile baygınlık geldiği zaman örtüsünü yüzü üzerine attı. Birden endişelenerek, endişe içerisinde yüzünü açtı ve şöyle buyurdu. Allah'ın laneti Yahudilerin ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Onların yaptığı gibi yapmaktan sakındırdı. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, eğer böyle bir endişe olmasaydı, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrini meydana çıkartılırdı. Ancak onun kabrinin mescit haline getirilmesinden endişe edildi. Evet, bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Hafız İbni Hacer, Fethül Bari'de bu hadisi açıklarken, yani Ayşe radıyallahu anhanın şayet bu endişe olmasaydı kabri açığa çıkarırlardı sözü hakkında şöyle demiştir. Yani kabri örten bir engel koymazlar, kabri açıkta boş alanda bırakırlardı anlamına gelir. Bununla evin dışına defnedilmesi kastedilmiştir. Ayşe radıyallahu anha bu sözü Mescid-i Nebevi genişletilmeden önce söylemiştir. Mescid genişletilince Ayşe radıyallahu anhanın odası üçgen bir şekilde öyle ayrıldı ki namaz kılan kimse kıbleye döndüğü anda Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrine dönemez. Yani hususi olarak böyle üçgen şekli verildi ona. Ebu'l-Abbas el-Kurtubi el-Müfhim isimli eserinde, yani Sahih-i Müslim'e yaptığı şerh kitabında bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Bu yüzden Müslümanları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri hakkında kötülüklerin önü tıkanmıştır. Toprağının duvarları yükseltilmiş ve oraya girişler kapatılmış. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin etrafı çevrelenmiştir. Sonra namaz kılanların önünde olduğu için kabrinin bulunduğu yerin kıble edinilmesinden ve ona yönelerek namaz kılınacağından korkulmuş ve kabrin iki şimal direğine iki duvar yapılmış, kuzey tarafına doğru kimsenin kabre yönelmesi mümkün olmayacak şekilde üçgen halinde çevrelenmiştir. Bütün bu söylediklerimizi Ayşe radıyallahu anha şayet bu endişe olmasaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini açığa çıkarırlardı sözüyle ifade etmiştir. Evet, Kurtubi böyle diyor. Allah ona rahmet eylesin. Nebi aleyhissalatü vesselamın Ayşe radıyallahu anha'nın odasına defnedilmesinin bu illeti Sahihayn'da az önce naklettiğimiz gibi Buhari ve Müslim'in sahihlerinde sabittir. Allah hiçbir peygamberin canını defnedilmek istediği yer dışında almaz hadisine gelince, bu rivayetin subutu hakkında, yani sahih olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Eğer sabit olduğu varsayılsa bile, Fethül Bari'deki Ayşe radıyallahu anhadan gelen rivayetin lafzındaki endişe edildi ifadesini bu rivayet destekler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara kabrinin mescit edinilmemesi için vefat ettiği yerde defnedilmemesini emretmişti. Yani vefat ettiği yerde defnedilmesini emretmişti. Mescid-i Nebevi'nin daha sonra genişletilmesi ve Ayşe radıyallahu anh'ın oraya dahil edilmesi, yani kabrinin odasının oraya dahil edilmesi, Velid bin Abdülmelik el-Emevi döneminde onun emriyle Medine'deki bütün sahabelerin vefatından sonra olmuştur. Yani sahabeler bu olayı bile görmemişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının odaları mescid tarafındaydı. Buralar satın alındı ve mescide katıldı. İçerisinde insanların en hayırlısı Nebi aleyhissalatü vesselamın kabrinin de bulunduğu Ayşe radıyallahu anh'ın odası da bunlardan birisiydi. Evet. Az önce de geçtiği gibi namaz anında kıbleye gelmemesi için odanın binası üçgen şeklinde yapıldı. Sonraki asırlarda kabrin üzerine bir kubbe yapıldı. Bunu sonraki Mısır krallarından birisi Hicri 678 yılında yaptırmıştır. Evet, bu konuda Tarihü Taberiye, Zehebi'nin Tarihül İslam isimli eserine, Hafız İbni Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesine bakılabilir. Allame Muhammed bin İsmail Es-San'ani, Tathirul İtikad isimli risalesinde şöyle der. Eğer, bak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bile kabrinin üzerinde kubbesi var ve bunun için epey para harcandı derseniz deriz ki, bu gerçekten meselenin aslını bilmemekten kaynaklanan büyük bir cehalettir. Bu kubbenin inşa edilmesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin izniyle olmadığı gibi ne sahabelerinin, ne tabiunun ve ne de onlara tabi olanların veya ümmetin alimlerinin ve İslam imamlarının cevaz verdikleri bir şey değildir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabrinin üzerine inşa edilen bu kubbe son dönem Mısır sultanlarından olan ve El-Melik Mansur adıyla bilinen Sultan Kalavun Es-Salihi tarafından Hicri 678 yılında inşa ettirilmiştir. Tahkikun Nusreti bi Tahlisi Mealimi Daril Hicre adlı eserde böyle zikredilmiştir. Bunlar siyasi meselelerdir. Delile dayanan meseleler değildir. Arkadan gelenler önden gidenleri taklit edip durmuşlardır. Diğer bir hadis Ebu'l-Heyyac el-Esedi rahimeullah'ın şu sözüdür. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh bana şöyle dedi. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği vazifeyle göndereyim mi? Yok etmedik hiçbir heykel bırakma, hiçbir suret, hiçbir resim bırakma ve yerden yüksek hiçbir kabri düzlemeden bırakma. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'ı işte bu görevle göndermişti. Yok etmedik hiçbir resim, hiçbir suret, hiçbir heykel ve yerden yüksek hiçbir kabir bırakma diyerek. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabirlerin kireçlenmesini, üzerine oturulmasını ve üzerine bina yapılmasını yasakladı demiştir. Bunu da İmam Müslim rivayet eder. Bu hadislerin birçok şahitleri vardır ve bütün sahabelerden gelen rivayetler mütevatir haddine ulaşmıştır. Kabirleri mescid edinmenin anlamı şudur. Kabirler üzerine bina yapmak, bina yapılmasa bile içinde namaz için yer ayırmak, kabir üzerine secde etmek, kabre doğru namaz kılmak, kabri kıble yönüne getirmek, kabir yanında namaz ve dua etmek için yönelmektir. Nitekim bu işlerden özellikle yasaklayan hadisler gelmiştir. Bunlardan bazıları şu şekilde. Ebu Mersed el-Ganevi radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. لَا تُسَلُّوا اِلَى الْقَبْرِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا Kabirlere doğru namaz kılmayınız ve üzerlerine oturmayınız. Bunu İmam Müslim rivayet eder. Hanefi ulemasından Molla Ali'l-Kari, Mirkatül Mefatih'te şöyle diyor. Yani, Tazim ile kabre yönelerek namaz kılmayın. Zira bu onu mabud edinmektir. Ona ibadet etmektir. Şayet bu tazim hakikatte kabre veya kabrin sahibine ise bu büyük küfürdür. Buna benzemek de çirkindir. Bunun tahrimen mekruh olması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereket. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetinde de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabirler üzerine bina yapmaktan, onların üzerine oturmaktan veya kabirlere doğru namaz kılmaktan yasakladığı belirtilmiştir. Bunu Taberani iki ayrı rivayet yoluyla nakletmiştir. Hafız Elbani rahimeullah Tahsirü's Sacit isimli eserinde bunun sahih olduğunu belirtmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "La tusallu ila kabrin ve la tusallu ala kabrin." Yani kabre doğru, herhangi bir kabre doğru namaz kılmayın, herhangi bir kabir üzerinde namaz kılmayın. Yani ne kabre yönelerek ne de kabir üzerinde namaz kılmayın lafzıyla gelmiştir. Bunu Ebu Ya'la ve İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Ebu Ya'la bunu Müslim'in ricalinden oluşan raviler zinciriyle nakletmiştir. Hafız Elbani de Ahkamül Cenayiz isimli eserinde bunun sahih olduğunu belirtiyor. Yine hadis-i şeriflerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini bayram yeri edinmekten yasak vardı olmuştur. Bayram yeri edinilen mekan, toplanmak ve ibadet için hazırlanan yer demektir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Hadisin metninde geçen el-aid kelimesi, muavede yani ziyaretleşme ve itiyat yani alışkanlık kelimelerinden alınmıştır. Bunların köküdür. Bir mekan için isim olursa, yani el-ayt şeklinde bir yer için isim olursa ayt kelimesi, toplanılan ve ibadet için gelinen yer demektir. Mesela Mescid-i Haram, Mina, Müzdelife, Arafa ve Meşair gibi Allah Teala'nın hanifler için bayram yeri kıldığı yerler böyledir. Yine ibadet günleri de bayram kılınmıştır. Bu konuda, yani bu konunun delilleri için İbn-i Teymiye'nin İktizav-ı Sırat-ı Müstakim, Suyuti'nin El-Emru Bil-İttiba ve Nehyu Anil İptida, Şevkani'nin Şerhu Sudur isimli eserlerine müracaat edilebilir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bir hadiste şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. La tec'alû buyutekum kubura ve la tec'alû kabri eyda ve sallû aleyye fe inne salâtekum tebliğûni haythu kuntum. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, kabrimi bayram yeri edinmeyin. Bana salat edin. Zira her nerede olursanız olun, salavatınız bana arz olunur, bana ulaştırılır buyuruyor. Bunu Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud Hasan bir isnad ile rivayet etmişlerdir. Hafız İbni Abdülhadi, İbni Hacer ve daha başka imamlar bunun hasen olduğunu belirtmişlerdir. Ali bin Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip yani Hazreti Ali'nin torunu şöyle demiştir. O bir kimsenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelip dua ettiğini görünce onu bundan yasaklamış ve sonra babasından, o da dedesinden tarikiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu hadisi nakletmiştir. Evlerinizi kabirlere çevirmeyin, kabrimi bayram yeri edinmeyin. Bana salat edin, zira nerede olursanız olun, salavatınız bana arz olunur. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, yine bu hadiste de geçen eyd kelimesi, la tec'alû kabri eyda ifadesindeki eyd kelimesi, yani bayram yeri edinmeyin diye tercüme edilen eyd kelimesi, herhangi bir mekan için isim olursa bu ziyaret edilen, toplanılan mekan anlamına gelir. Zaman için isim olursa o bayram günü anlamına gelir. Evet. Hüseyin bin Ali'den, estağfurullah, Ali bin Hüseyin Zeynel Abidin'den gelen bu rivayette Abdurrezzak'ın Musannef'inde sahih bir isnatla, hasen bir isnatla gelmiştir. O halde düşünelim ki yeryüzündeki mezarların, kabirlerin en üstüne olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mezarının bayram ve tören yeri edinilmesi yasak olduğuna göre onun dışında kalan mezarların bayram yeri edinilmesi kime ait olursa olsunlar haydi haydi yasaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yasağı dile getirdikten sonra sözlerine sakın kendi evlerinizi mezar haline getirmeyiniz cümlesiyle devam ediyor. Yani evlerinizi namazdan, duadan ve Kur'an'dan yoksun bırakarak kabir haline getirmeyiniz demek istiyor. Böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bizi bir taraftan mezarların yanı başında ibadet etmekten alıkoyarken öbür taraftan da evlerimizde ibadet etmeye teşvik etmektedir. Hemen anlaşılabileceği gibi, fark edileceği gibi bu tutum Yahudi ve Hristiyanlar ile onlara özenenlerin yaptıklarının tam zıttıdır. Bu konuda geniş bilgi isteyenler Hafız Suyuti'nin El-Emru bil-İttiba ve Nehyanil İbtida, Birgivi'nin Hanefi ulemasından El-Birgivi'nin Ziyaretul Kubur isimli eserine ve Sıddık Hasan Kannuci'nin Er-Rahle isimli eserine müracaat edebilir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan çeşitli tehditlerle gelen bu hadislerin sahih ve mütevatir oluşundan dolayı sahabelerden, onlardan sonra gelen ümmetin selefinden ve onların yolundan yürüyen ilim ehli kabirler üzerine veya kabirler arasına mescit, türbe veya kubbe yapmanın haram olduğu hususunda icma etmişlerdir. Kabirleri yükseltmek, üzerlerine kubbeler, mescitler ve türbeler yapmak hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın az önce saydığımız hadislerinde geçtiği gibi bazen failine, bu işleri yapanlara lanet edilmiş, bazen de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Peygamberlerinin kabirlerini mescit edinen bir kavme Allah'ın gazabı şiddetli olmuştur. Böylece bu isyanı işleyenlerin, bunları işleyenlerin üzerine Allah'ın gazabının şiddetli olması için dua etmiş ve duada bulunmuştur. Bu, Buhari'nin sahihinde sabit bir rivayettir. Bazen bundan yasaklamış, bazen yıkmak üzere göndermiş Ali bin Ebi Talip hadisinde olduğu gibi, bazen Yahudi ve Hristiyanların fiili olduğunu belirtmiş bunun, bazen kabrimi put edinmeyin demiş ve bazen de kabrimi bayram yeri yani orada toplanılacak panayır yeri edinmeyin buyurmuştur. Kabirperestlerin çoğu böyle yapmaktadır. Ölülerden itikat ettikleri için, onlara itikat besledikleri için kabirleri yanında belirli toplantı günleri yaparlar ve onların yanında ibadet ederler. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Sahabeden, Allah onlardan razı olsun, sahabeden itibaren bugüne gelene kadar önceki insanlar ile sonradan onlara katılanların ilkleri ve sonradan gelenleri kabirleri yükseltmenin, onların üzerine bina yapmanın, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı ve bunu yapanlara şiddetli tehditte bulunduğu bidatlerden olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Müslümanlardan hiçbiri bu konuda ihtilaf etmemiştir. İbn-i Sad tabakatında hasen bir isnad ile tabiinin büyüklerinden Amr bin Şurahbil'den şöyle dediğini rivayet ediyor. O şöyle vasiyet etmiş. Kabrimi yükseltmeyin, zira ben muhacirlerin bunu çirkin gördüklerine şahit oldum. Hafız Elbani, Tahsir-ü Sacit isimli eserinde Amr bin Şurahbil'e kadar ulaşan isnadının sahih olduğunu belirtmiştir. İmam Şafii Rahimeullah, El-Üm adlı eserinde şöyle diyor ilk cildinde. Kabir üzerine mescit yapmak veya kabre doğru namaz kılmak mekruhtur. Kabrin bir kısmına doğru yönelerek namaz kılsa bile kötülük etmiştir. Bu sünnet ve eserlerde mekruh olarak belirtilmiştir. Evet, Şafii böyle diyor. Selef, mekruh kelimesiyle haramı kasteder. Bu, Kur'an ve sünnette kullanılan anlamıdır. Yani mekruh kelimesinin Kur'an ve sünnette geçtiği yerlerdeki anlamı haram olduğuna delalet eder. Nitekim Allah Azze ve Celle büyük günahlar hakkında İsra suresinin 38. ayetinde şöyle buyuruyor. Bunların hepsi de Rabbin katında kötü olup hoş görülmeyen mekruh şeylerdir. İmam Suyuti El-Emru bil-İttiba ve Nehyu anil-İbtida isimli eserinde şöyle diyor. Kabirler üzerine mescit bina etmek, kandil, mum ve lamba yakmaya gelince alimler bunun yasak olup şüphesiz haram olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Hanefilerin son dönem alimlerinden İbni Abidin haşiyesinde şöyle diyor. kabir üzerine bina yapmanın caiz olduğunu tercih eden kimse görmedim. Şeyhülislam İbn Teymiye, Allah rahmet eylesin, kabirler üzerine ışık yakmanın ve kabirler arasında veya üzerine mescit bina etmenin haram oluşunda alimlerin ihtilaf ettiğinin bilinmediğini, yani böyle bir ihtilafın söz konusu olmadığını zikretmiştir. Mecmul Feteva isimli eserinin 3. cildinde, 22. cildinde, 24. cildinde, 26, 27 ve 31. ciltlerinde çeşitli yerlerde bunu zikretmiştir. Hanefi ulemasından Allame Birgivi, Ziyaretul Kubur isimli eserinde şöyle diyor. Yani kabirlerin hükümlerinden bahsederken diyor bunu. Her taife mescitlerin üzerine bina yapmanın yasaklığını açıkça belirtmişlerdir. Yani bunlar gösteriyor ki ancak Müslümanların cahil kesimi bu tür çirkinlikleri meşru görmüşlerdir. İmam Nevevi, Şafiilerden İmam Nevevi, El Mecmu isimli eserinde şöyle diyor. Şafii ve ashabının sözleri kabir üzerine mescit yapmanın mekruh oluşuna ittifak etmiştir. Kabirdeki ölünün iyi haliyle meşhur olup olmaması fark etmez. Zira bu konudaki hadisler umumidir. Ebu Hanife'nin talebelerinden İmam Muhammed bin Hasan Eşşeybani El Asar isimli eserinde kabirlerin hükmü bahsinde şöyle demiştir. Kabirlerin kireçlenmesini, sıvanmasını veya mescit yapılmasını mekruh görürüz. Bu Ebu Hanife'nin görüşüdür. Yine Hanefilerden El-Ayni, El-Benaye'de şöyle diyor. Ebu Hanife kabir üzerine bina yapmayı veya kabre doğru namaz kılmayı mekruh görmüştür. Hanefi alimlerinin belirttiği gibi Muhammed ve Ebu Yusuf'a göre bunun manası haram demektir. Bu konuda İbn-i Humam'ın Tekmiletu Fetil Kadir isimli eserine ve Burhanuddin Merganani'nin El-Hidaye isimli eserine bakılabilir. Evet, mezheplere mensup bu ilim ehlinin sözlerini nakletmemizin sebebi kendilerini mezheplere nispet edip de yaptıkları işlerin sanki bir takım mezheplerde meşru olduğunu, bir takım alimler tarafından meşru olduğunu iddia etmeleriyle karşı karşıya gelebiliyoruz. Bunlar da bu naklettiklerimizde onların bu sözlerini reddetmektedir. Aleykümselam ve rahmetullah. İmam Kurtubi Kehf suresinin 21. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Kabirler üzerine mescid edinmek, orada namaz kılmak, üzerine bina yapmak ve benzerleri hakkında sünnette yasaklık gelmiştir. Bunlar caiz değildir. Bu ifadelerinden sonra bu konudaki yasaklayan hadisleri zikreder ve şöyle der. Alimlerimiz dediler ki, yani kastettiği Maliki alimleridir, Müslümanların peygamberlerinin ve alimlerinin kabirlerini mescid edinmeleri haram kılmıştır. İbn Abdilber et-Temhid'de daha önce geçen Ayşe radıyallahu anh'ın Hapistan kilisesine dair sözünü zikrettikten sonra şöyle demiştir. Bu gösteriyor ki Müslümanların peygamberlerinin, alimlerinin ve salihlerinin kabirlerini mescid edinmeleri haramdır. Evet. Böylelikle Şafii, Hanefi ve Maliki mezhebi alimlerinin bu konudaki görüşleri ortaya çıkmış oldu. Hanbelilere gelince Hanbeli fıkıh kitaplarından El-Munteha ve Şerhul Munteha'da şöyle denilmiştir. Kabirlerin üzerinin ve aralarının ışıklandırılıp bırakılması, kabirler üzerine ve aralarına mescit yapılması haram kılınmıştır. Yine ilim ehli kabirlerin yükseltilmesinin haram olduğunda icma etmişlerdir. Bu yükseltmenin toprak ile bir karıştan yüksek yapılması veya kabrin etrafının kerpiç veya taşlar ile veya mermer ile yükseltilmesi fark etmez. Bunların hepsi eşittir. Yine kabir yanında ışıklandırma yapmanın haramlığında da icma etmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir karış miktarı toprak ile yükseltmek ise caizdir. Zira İbni Hibban ve Beyhaki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yerden bir karış yüksekliğinde olduğunu, bu şekilde yapıldığını rivayet etmişlerdir. Bunun isnadı hasendir. Zamanında ikinci Ebu Hanife olarak bilinen İbn-i Nüceym el-Hanefi El-Bahru'l-Ra'ik isimli eserinde şöyle der. Bir karış kadar yükseltilebilir. Denildi ki, dört parmak kadar yükseltilir. Sahih'te Ali radıyallahu anh'den gelen hadiste, yani Müslim'de gelen hadiste, yerden yüksek hiçbir kabir yıkmadan bırakma buyurulması, bundan daha fazla yükseltenler hakkında yorumlanır. Evet. İbn-i Nüceym bunu bu şekilde izah ediyor. Şerhul İkna'da şöyle geçer. Bir kuyu, bir kabir, bir dağ veya bir ağaç için kandil yakmayı adayan veya oranın sakinleri için veya ona izafe edilenler için adayan kimsenin bu adağı yerine getirmesinin caiz olmadığında icma vardır. Yani bu meşru bir adak değildir. Bir gibi Ziyaretül Kubur'da kabirler için kandil yakmaktan bahsederken şöyle diyor. Fakihler bunun haram olduğunu açıklamışlardır. Bu yüzden alimler şöyle derler. Kabirler için mum, kandil yağı veya başka bir şey adamak caiz değildir. Şüphesiz bu günahtır. İttifakla bu adağı yerine getirmek caiz değildir ve bunun için hiçbir şey vakfedilemez. Zira böyle bir vakıf sahih değildir. İspatı ve yerine getirilmesi helal olmaz. Yine kabir üzerine yapılmış mescitte namaz kılmanın haram olduğunda da icma vaki olmuştur. Onların çoğu böyle bir namazın yasaklanmış olduğundan dolayı batıl olduğunu söylemişlerdir. Makbere, yani kelime anlamı, içinde kabir olan her yerdir. Kabrin çoğulu değildir. Yani kabristan demek değildir makbere. Bir tane bile olsa kabrin bulunduğu bir yere makbere denilir. Makbere isminin kapsamına giren kabirler etrafında namaz kılınmaz. Bu yasaklama tek bir kabrin hürmeti, haramlığı veya ona izafe edilenleri kapsar. El-Amidi ve başkaları kıblesi kabre yönelik olan mescitlerde arada duvar gibi bir engel bulunması hariç namaz kılmanın caiz olmadığını belirtmişlerdir. Bazıları bunu İmam Ahmed bin Hanbel'e isnat etmişlerdir. Ahmet'ten nakletmişlerdir. Kabirler üzerinde yapılmış mescitlerde namaz kılmak mutlak olarak yasaklanmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidi bundan hariçtir. Zira orada Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namaz bin namaza bedeldir. Çünkü takva üzere kurulmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ve Raşid halifelerin hayatındaki hürmeti odanın mescide dahil edilmesinden önceydi. Zira kabir mescide sahabe arasından sonra dahil edilmiştir. Sahabeler vefat ettikten sonra mescit kabre dahil edilmiştir. Sahabeler bu olaya şahit olmamışlardır. Konunun başında da izah ettiğimiz gibi. Onlar odayı mescide katmayı da kastetmemişlerdi. Ancak mescidin genişletilmesini kastedince, bu zaruret olunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hanımların odasını zaruretten dolayı mescide dahil ettiler. Bununla beraber Seleften bazısı bunu da mekruh görmüştür. Hafız İbn Hacer, Fethül Bari'de, Buhari Şerhi Fethül Bari isimli eserinde, İbn Recep'in de Fethül Bari adında bir Buhari Şerhi vardır. Bu İbn Hacer'in Fethül Bari isimli eserinden farklıdır. Bu 8 cilttir. Orada Ayşe radıyallahu anhadan gelen kabirleri mescid edinenlere lanet zikreden hadis konusunda şöyle diyor. Bunu ümmetine haram kıldı ziyadesiyle zikrettikten sonra nitekim İslam imamları bu mana üzere ittifak etmiştir. Evet, İbn-i Recep el-Hanbeli bu konudaki icmayı böylece nakletmiş oluyor. Ölünün mescide defnedilmesinin caiz olmadığında ve kabir üzerine yapılmış mescidin izalesinin, yok edilmesinin veya mescitten kabir suretinin kaldırılmasının vacip olduğunda icma ettiler. İmamlar kabir üzerine mescit yapılamayacağında ittifak etmişlerdir. Zira ölünün mescide defnedilmesi caiz değildir. Şayet mescit definden önce yapılmışsa, gerek kabrin düzlenmesiyle, gerekse eğer yeni ise kabir kazılarak ortaya çıksın fark etmez. Şayet mescit kabirden sonra yapılmışsa, ya mescide ya da kabir suretine son verilir. Kabir üzerine yapılan mescitte ne farz ne de nafile namaz kılınmaz. Zira bu konuda yasak gelmiştir. Et-Teysir isimli eserde geçtiği üzere İbn-i Abdülbaki Şerhül Muvatta'da şöyle demiştir. Eşhep, Malik'ten mescitte ölü defnetmeyi mekruh gördüğünü rivayet etmiştir. Hafız el-Raki, Munavi'nin Feyzul Kadir'de naklettiğine göre şöyle demiştir. Şayet bir kısmına defin yapmak için mescit yapılsa lanetin kapsamına girer. Mescitte defnetmek haramdır. Eğer orada defnetmek şart koşulmuşsa bu şart batıldır. Zira mescidin vakfının gereklerine muhaliftir. Türkiye'de bazı kabirlerde maalesef, estağfurullah, bazı mescitlerde maalesef kabirler mevcut. Kimi mescitlerin içerisinde, tam ortasında, kiminin kıble tarafında, kiminin sağında solunda, kiminin arazda duvar bile olsa kıble tarafında. Mesela Ankara'da Hacı Bayram Camii gibi. Bu gibi yerlerde namaz kılmak arada duvar bulunduğu için mekruhtur. Şayet arada duvar bulunmazsa öyle bir yerde namaz kılmak caiz değildir ve namaz da geçersizdir. Mer'i Yusuf el-Kermi el-Hanbeli Delilü Talip isimli eserinde şöyle der. Kabirlerde kandil yakmak, mescide defin yapmak, başkasının mülküne defnetmek ve kabri kazıp çıkarmak haramdır. Hafız Suyuti de El-Emru bil İttiba ve Nehyu anil İptida isimli eserinde şöyle der. Kabirler üzerine yapılmış bu mescitlerin izale edilmesi gerekir. Bu bilinen alimlerin ihtilaf etmediği bir konudur. Yine böyle bir mescitte namaz kılmanın mekruh oluşunda da ihtilaf yoktur. Hanefilerden Ahmed er-Rumi şöyle diyor. Mecalisül Ebrar isimli eserinde. Kabirler üzerinde yapılan mescitlerde olduğu gibi fesadı bundan daha büyük olan yapıların yıkılması gerektiğinin delilidir. Bu gibi yerler hakkındaki İslam'ın hükmü büsbütün yıkılmaları ve yer ile dümdüz edilmeleridir. Kabirler üzerine bina edilmiş kubbelerinde yıkılması gerekir. Çünkü bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a isyan ve ona muhalefet etmek esas üzerine bina edilmişlerdir. O halde böyle yerlerin yıkılması Mescid-i Dırar'dan bile daha uygundur. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirler üzerine bina yapmayı yasaklamış ve onlar üzerine mescit edinenleri lanetlemiştir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapılmasını yasakladığı ve yapanını lanetlediği yapıyı yıkmakta elin çabuk tutulması gerekir. İmam Nevevi fetvasında şöyle der. Soru: Müslümanların defni için vakfedilen bir mezarlıkta mihraplı bir mescidin yapılması caiz midir? Ve yapılmış bir mescidin yıktırılması vacip olur mu? Nevevi şöyle cevap vermiştir. Bu caiz olmadığı gibi yıktırılması da vaciptir. İmam Nevevi yine Müslim şerhinde şöyle der. Şafii el-Üm'de şöyle dedi. Mekke'de imamların bunların yıkılmasını emrettiklerini gördüm. Yıkılması görüşünü yerden yüksek hiçbir kabri düzlemeden bırakma hadisi destekler. Evet. Ruhul Meani isimli Alusi'nin tefsirinde İbn Hacer el-Heytemi'nin Şafii fakihlerinden İbn Hacer el-Heytemi'nin Şerhül Minhaç'ta şöyle dediğini nakletmiştir. Bir cemaat Mısır'da Karafe'deki yapıların yıkılmasına fetva verdiler. Hatta idarecilerden birinin yani Mısır'ın o zamanki yöneticilerinden birinin yaptırdığı İmam Şafii'nin kabrindeki kubbenin de yıkılmasına fetva verdiler. Mefsedetten korkulmadıkça herkesin böyle yerleri yıkması gerekir. Evet, bu İbni Hacer el-Heytemi, Sufilerin çokça övdükleri İbni Hacer. Askalani değil, Heytemi bu. İmam el-Kurtubi tefsirinde Ali radıyallahu anh'ten gelen "Yükseltilmiş hiçbir kabri düzlemeden bırakma" hadisini zikreder ve şöyle der. Alimlerimiz, yani Maliki alimleri dediler ki, bu hadisin zahiri, kabirlerin nispeten tümsekleştirilmesini, yükseltilmesini men etmekte ve alçak olmasını gerektirmektedir. Kimi ilim adamı da bu görüşü benimsemiştir. Ancak cumhur, ortadan kaldırılması emrolunan bu yükseltmenin, deve hörgücünü andıran bir tepe görünümünden daha fazla olan hakkındadır demişlerdir. Kabrin, kendisi vasıtasıyla tanınmasını ve saygı duyulmasını sağlayacak bir tümseklikte olması gerekir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri bu şekildedir. Cahiliye döneminde ölüyü tazim ve yüceltmek kastıyla kabrin üzerinde gereğinden fazla binanın yükseltilmesine gelince bu şekildeki bir bina yıkılır ve ortadan kaldırılır. Çünkü böyle bir iş ahiretin ilk konağında dünyevi ziynetin kullanılması ve kabirleri tazim edip onlara ibadet eden kimselere benzemek söz konusudur. İşte bu hususlar ve bu konudaki nehyin zahiri dolayısıyla bu gibi işlerin haram olduğunun söylenmesi gerekir. Kabrin deve hürgücü gibi tümsekleştirilmesine, yani tesnime gelince, bu bir karış kadar yükseltilmesi demek olup, devenin hürgücü, yani senam kelimesinden alınmış bir kelimedir. Evet, yine kabirlere yanında Allah Teala'ya ibadet veya onlara doğru namaz kılmak, kabir yanında Allah için kurban kesmek, Allah'a kabrin yanında dua etmek ve bunun dışında ibadetlerin tamamının yasaklanmış bid'atlerden olduğu hususunda icma edilmiştir. İmam Nevevi El-Mecmu isimli eserinde şöyle diyor. Şafii ve arkadaşları kabirlere doğru namaz kılmanın mekruh olduğunu söylediler. Kabir sahibinin salih olup olmaması fark etmez. Hafız Ebu Musa dedi ki, İmam Ebu'l-Hasen Ez-Za'ferani Rahimeullah şöyle dedi. Kabre doğru veya kabir yanında teberrük ve ölüye saygı için namaz kılınamaz. Zira bundan yasaklayan hadisler vardır. Za'ferani, İmam Şafii'nin önde gelen talebelerindendir. Molla Ali'l-Kari El-Hanefi, Mişkatül Mesabihe yaptığı şerhte, yani Mirkatül Mefatih isimli eserinde şöyle diyor. Kabirlere doğru namaz kılmayınız hadisinin anlamı şöyledir. Şayet bu hakikatte kabir veya sahibi için tazim amacıyla, saygı amacıyla olursa bu büyük bir küfürdür. Yani kişiyi İslam milletinden çıkarır. Bu amele benzemek ise mekruhtur. Bunun tahrimen mekruh olması gerekir. Suyuti'de El-Emru Bil-İttiba isimli eserinde kabirlerin hükümlerinden bahsederken şöyle demiştir. Şayet insan kabrin yanında namaz kılmak veya kabrin yanında teberrüken kendi ihtiyacı için orada kabul edileceğini umarak dua etmek amacıyla kabirlere giderse, bu Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan sapmaktır. Onun dinine ve şeriatına aykırıdır. Dinde ne Allah'ın, ne Resulünün ve ne de Müslümanların sünnetlerine uydukları imamların izin vermediği bir bidattir. Evet. Aleykümselam ve rahmetullah. Hafız Suyuti'yi bilirsiniz. Yani eserlerinde hadislerin serdi konusunda çok gevşek davranmıştır. Uydurma rivayetlere zaman zaman yer vermiş, zayıf hadisleri hasen derecesine çıkarmış, bu konuda çok delilsiz söz söylemiş olmasına rağmen El-Emru Bil-İttiba ve Nehyu Anil-İptida isimli eserinde aynen bu ifadeleri kullanıyor. Sonraki tasavvufçular ise fıkıh ehline uyduklarını zannederek, mezheplerinde bunların meşru olduğunu zannederek bu amelleri işlemektedirler, kabirlere yönlenmektedirler. Halbuki bu amel sufilere dahi kendilerinden değil ancak şialardan bulaşmıştır. İmam Birgevi Ziyaretül Kubur isimli eserinde şöyle diyor. Taifelerin geneli, yani her fırka kabirler üzerine mescit bina etmenin ve kabre doğru namaz kılmanın yasaklandığını sahih ve sarih sünnete tabi olarak açıklamışlardır. Ahmet, Malik ve Şafii'nin ashabı bunun haram olduğunu belirtmişlerdir. Bir taife mekruh demişse de alimlere güzel zanda bulunarak bunun tahrimen mekruh anlamına geldiğine yüklemek gerekir. Onların Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin failine lanet ettiği ve yasakladığı bu iş hakkında tevatür varken bunu caiz görmeleri düşünülemez. Evet, İsmail bin İshak el-Maliki ve Kadı İyaz, bu da Maliki imamlarındandır, Kadı İyaz, Sehsevani'nin Siyanetül İnsan isimli eserinden naklettiğine göre, İmam Malik'ten şöyle nakletmişler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri yanında durmayı uygun görmem. Bilakis selam verip geçmelidir. Evet, İmam Malik'ten böyle dediğini nakletmişlerdir. Şafiilerden Münavi, Camius Sagir'e yazdığı Feyzül Kadir isimli şerhinde kabre doğru ve kabir üzerine namaz kılmayınız. Yani ne kabre yönelerek ve ne de kabir üzerinde namaz kılmayınız hadisinin şerhinde şöyle demiştir. Şayet insanın kastı orada teberrük için namaz kılmak ise dinde Allah'ın izin vermediği bir bidat çıkarmış olur. Kabirlerde namaz kılmaktan yasaklayan hadis gereği bu tahrimen mekruhtur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Yine kabirleri Allah Teala'ya yakınlaşmak amacıyla tavaf etmenin haram olduğunda icma vaki olmuştur. Bazı Şafi ve Hanefi alimleri bütün bunları büyük günahlar arasında zikretmişlerdir. Bazı Hanefi alimleri ve diğer bazı alimler de kabir ziyareti için yolculuğun müstahap olmadığına dair icma nakletmişlerdir. El-Kinani Eş-Şafi Hidayetüs Salik isimli eserinde şöyle der. Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin ve ne de Kabe dışında bir binanın tavaf edilmesinin caiz olmadığında ittifak vardır. İbn-i Teymiye'de Mecmul Fetava'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrini ziyaretten bahsederken şöyle demiştir. Hücrenin selamlanmayacağı, öpülmeyeceği, tavaf edilmeyeceği ve ona doğru namaz kılınmayacağında ittifak vardır. Selam verirken, Esselamu aleyke ya Resulallah, ya Nebiyallah, ey Allah'ın mahluku içinden seçtiği, ey Rabbi katında yaratılmışların en değerlisi, ey muttakiler önderi derse, bütün bunlar onun sıfatlarındandır. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfatlarındandır. Burada hücreye dönerek dua edilmez. Bütün bunlar imamların ittifakıyla yasaklanmıştır. İbn-i Abdülhadi de Es-Sarimül Menki isimli eserinde bunları açıklamıştır. Sorularınızı inşallah dersin sonunda alalım. Heytemi, İbn-i Hacer el-Heytemi Ez-Zevacir an İktirafil Kebair isimli eserinde, yani büyük günahlara dair yazmış olduğu eserinde 93. günah büyük günahtan 98. büyük günaha kadar olan bölümlere şu başlığı atmıştır. Kabirleri mescid edinmek, oralarda kandil yakmak, onları put edinmek, tavaf etmek, selamlamak ve kabre doğru namaz kılmak. Evet, büyük günahlar arasında bunları zikretmiş, sonra bu işlerden yasaklayan ve bunları yapanlara lanet eden hadisleri zikretmiş ve şöyle demiştir. Tembih, yani uyarı, şafilerden bazıları yukarıda anılanları büyük günahlardan saymışlardır. Delilleri de bu hadislerdir. Kabirleri mescid edinmenin büyük günahlardan olması, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin o gibileri lanetlenmiş olmasından ve bunlara insanların en kötüsü demesinden dolayıdır. Şüphesiz onların bu korkunç sonuçlarını bildirmekte bizleri de korkutma vardır. Mezarları mescid edinmek demek, mutlaka üzerinde bir cami yapmak demek değil, mezar üzerinde veya mezara karşı namaz kılmak demektir. Bunun için imamlarımız, teberrük ve saygı için peygamberlerin ve velilerin mezarlarına karşı namaz kılmayı haram saymışlar ve bunu söylerken iki şey şart koşmuşlardır. Bunlardan birisi, üzerinde veya karşısında namaz kılınan mezarın, büyük bir zatın mezarı olması, diğeri de bu namazın saygı için kılınmasıdır. İşte bu niyetle mezarlarda ve mezarlara karşı namaz kılmanın büyük günah olduğunda şüphe yoktur. Evet, Hanefilerden El-Alusi de Ruhul Meani isimli tefsirinde Heytemi'nin bu sözlerini aynen nakletmiş ve ikrar etmiştir. Üç mescidin dışında başka bir yere dini amaçlı yolculuğa çıkmanın haram olduğuna dair de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üç mescit dışına bir yere yolculuk için hazırlık yapılamaz hadisi delildir. Bu Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Yine Ebu Basra el-Gıfari ve İbn Ömer radıyallahu anhum'un Sina'da bulunan Tur Dağı'na yolculuk etmek isteyen bir kimseye karşı çıkmışlar ve bu hadisi delil getirmişlerdir. Yani bu hadisi en iyi anlamaya layık olan bu sahabiler bunu böyle açıklamışlar. Tur Dağı'na yolculuk yapmak isteyene bu hadisle karşılık vermişler, karşı çıkmışlardır. Bazı cahiller bunu ilk olarak İbn-i Teymiye'nin ortaya attığını zannederler ve işte İbn-i Teymiye üç mescit dışındaki bir yere yolculuk yapmanın caiz olmadığını iddia etti. Sonrakilerde onu taklit etti diyerek zırvalamaktadırlar. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte bu rivayetler Ebu Basra'dan ve İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen bu rivayetler sahabenin böyle bir anlayışa sahip olduğunu açıkça gösteriyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh de Ebu Basra'nın dediğini sukut ile ikrar etmiştir. İşte bu üç sahabe üç mescit dışında bir yere hazırlık yapılarak dini amaçlı yolculuk yapılmasının yasak olduğu hususunda birleşmişlerdir. Onların aslında hiçbir kimse de, hiçbir sahabe de bu hususa muhalefet etmemiştir. Nitekim kabirlere yolculuğun haram oluşunu Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinin alimleri de belirtmişlerdir. Bu konuda İbn-i Hacer'in Fethül Bari isimli Buhari şerhine, 3. cildine, Dehlevi'nin Hanefi ulemasından Dehlevi'nin, Şahveliullah Dehlevi'nin Hüccetullahil Baliga isimli eserine ve Elbani'nin Ahkamül Cenayiz isimli eserine bakabilirsiniz. Selamette kalmayı isteyen bir Müslümanın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı ve yapanına, failine ağır konuştuğu bu gibi haram bidatlerden uzak durması vaciptir. Nitekim bu ümmetin bütün selefi de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak bundan uzak durmuşlar ve yasaklandıkları bu gibi şeylerden kaçınmışlardır. Sahabe, tabi'in ve onlara Hicaz, Şam, Yemen, Irak, Horasan, Mısır, Mağrip gibi İslam beldelerinden tabi olan ilim ehli de kabir üzerine bina yaptıkları, ziyaret amacıyla türbelere gittikleri görülmemiştir. Seleften hiçbiri Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine onun yanında dua etmek amacıyla gitmemiştir. Sahabeler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin veya başka bir peygamberin kabrinin yanında dua etmeyi amaçlamazlardı. Onlar sadece Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ve iki arkadaşına Ebu Bekr ve Ömer radıyallahu anhumaya salat ve selam ederlerdi. İmamlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde dua edilecekse onun kabrine dönmemek şartını da zikretmek hususunda ittifak etmişlerdir. Muhammed bin İsmail Es-San'ani, İbn-i Dakik el-İdin, İhkamül Ahkam adlı eserine yazdığı El-Utte haşiyesinde şöyle diyor: kabirler üzerine bina yapmak cahiliye görüşü ve adetidir. Bu yüzden Müslim ve Sünen sahipleri Ebu'l-Heyyac el-Esedi'den Ali radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: dikkat et, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği şeyle gönderiyorum. Yok etmedik hiçbir timsal, suret, heykel bırakma ve hiçbir yükseltilmiş kabri düzlemeden geçme. Eğer dünyaya yayılan bu bela nedir? Hiçbir İslam beldesi bulamazsın ki içinde kubbeler, gümüş kaplama sıvanmış türbeler bulunmaz. Bunların üzerine mumlar ve kandiller yakarlar ve böylece kitap ehlinin kiliseleriyle yarışırlar dersen, derim ki, bunları ahiret hayatından gafil olanlar sadece dünya hayatının zahiri için yapmaktadırlar. Zaten bunları insanların mallarını zulüm ve batıl yolla yiyen dünya kralları ve sultanları yapmıyorlar mı? Yeryüzündeki en şerefli kabir olmasına rağmen sahabiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine bile bunu yapmamışlardır. Hatta Ebu Davud ve başkalarının El-Kasım bin Muhammed bin Ebi Bekir'den rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kabri hakkında şöyle demiştir: Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdim ve ey anne, ey müminlerin annesi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve iki arkadaşının kabrini bana aç dedim. O da bana üç kabir gösterdi. Bunlar yüksek değildi ve sıvanmamışlardı. Kırmızı bir arsada yere serilmişlerdi. Yine müminlerin emiri, iki alem kadınlarının efendisi Fatıma radıyallahu anh'ın kabrine böyle yapmadığı gibi, Ali radıyallahu anh, Hazreti Fatıma'nın kabrine böyle yapmadığı gibi, Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma da babaları olan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın kabrine böyle bir şey yapmamışlardır. Din imamlarından ve Allah'ın salih kullarından hiçbirinin de böyle yaptığı bilinmemektedir. Bunu ancak Şialar, Şia dallinleri, Sufi dallinleri yaparlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine mescit yapılmamıştır. Zira o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin mescide eklenmesinden önce müstakil bir yerdeydi. Onun kabrini mescid edinmeyi veya tapılan bir put haline getirdiği söylenemez. Bilakis Allah onun duasına icabet etmiş, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın "Ya Rabbi benim kabrimi tapınılan bir put haline getirme" şeklindeki duasına icabet etmiş ve kendisiyle hanımı Ayşe radıyallahu anh'a ait olan evinde defnedilmiştir. Ona en yakın olan yer mescid idi. Sonra mescid genişletilince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarılmadı ve onun evi mescitte edinilmedi. Bilakis mescide daha önce olduğundan daha fazla yakınlaştırılıp birleştirildi. Kim bu haram işleri yapmakta ısrar ederse veya bunların yapılmasına davet ederse kendi nefsini Allah'ın dünyada ve ahirette cezalandırmasına arz etmiş demektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sakındırdığı bu gibi fiillerden uzak durmak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a olan sevginin, muhabbetin alametidir. Bunların yapılması ise ona karşı aldırmamazlık ve sünnetine muhalefettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin doğru yolda olmalarına hırsından dolayı vefatı anında dahi İslam'ın önemli emirlerine teşvik etmiştir. İslam'ın direği olan namaza teşvik etmesi ve kabirleri mescid edinmek gibi şirket götürebilecek bazı işlerden sakındırması işte bu hususlardandır. Yine bu sakındırmanın bir diğer illetini Hafız İbn Hacer el-Askalani Fethül Bari'de Ayşe radıyallahu anha hadisinde geçtiği üzere bunun şerhinde şöyle açıklamıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hastalığından vefat edeceğini biliyordu ve daha öncekilerin yaptığı gibi, yani Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi kabrinin tazim edilmesinden korkuyordu. Yahudileri ve Hristiyanları lanetleyerek bu işi yapanları kötülemeye işaret etmiştir. Mahmud el-Allusi Ruhul Meani'de şöyle der. Kehf suresinin 21. ayetiyle salihlerin kabirler üzerine bina yapılmasının, üzerine mescit yapılmasının ve orada namaz kılınmasının cevazına delil getirilmiştir. Bunu zikredenlerden birisi de Haşiye Alel Beydavi adlı eserinde Şihab el-Hafaci'dir. Bu görüş batıl, geçersiz, fasit ve kesat bir görüştür. Bu konuda gelen yasak hadislerini zikreder Alusi, yani bunun haram ve büyük günahlardan olduğunu söyleyen alimleri de, onların görüşlerini de nakleder, tek tek zikreder. Kabirler üzerine mescit yapma hakkında getirilen delilinde sahih olmadığını, yani bu Kehf suresi 21. ayetin delil getirmenin doğru olmadığını şöyle açıklar. Bir cümle, rüştü en düşük birinin dahi söylediğimiz sahih haberlere, sahih hadislere ve açık eserlere, yani sahabe sözlerine muhalefet edip de bu ayetle delil getirmesi olacak iş değildir. Zira bu sapmanın son sınırıdır. Cahillerin, salihlerin kabirlerine yaptıkları süsleme ve yükseltmeleri, üzerine kandiller asmayı, onlara doğru namaz kılmayı, tavaf etmeyi, selamlamayı, özel vakitlerde kabir yanında toplanmayı ve buna benzer şeyleri bu ayete ve her sene yapılmak üzere bunu bayram yapan kralın kıssasına dayanarak mübah sayanları gördüm. Onların tabutlarını çit ile çevirerek birbirlerine örnek oluyorlardı. Bütün bunlar Allah Teala'ya ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kafa tutmak olup dinde Allah azze ve celle'nin izin vermediği bir bid'at çıkarmaktır. Hakkı tanıyıp hakka tabi olmak için sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının yeryüzündeki kabirlerin en üstünü olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine ne yaptıklarına bakman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret ettiklerinde ve selam verişlerinde nasıl davrandıklarına vakıf olman yeter. İşte buna tabi ol. Onları ve bir de bunların yaptıklarını düşün, kıyasla. Allah subhanehu ve teala seni hidayet etsin. Evet, Al-Lusi böyle diyor. Birgivi'de Ziyaretul Kubur'da şunları söylemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirler hakkındaki sünnetini araştıran, onun kabirler hakkında emir ve yasaklarını, sahabe ve onlara en güzel şekilde tabi olanların yolunu bilen ve insanların bugün yaptıklarına şahit olan bir kimse, arada büyük bir çelişki olduğunu açıkça görür. Büyük ölçüde zıtlık söz konusudur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir yanında namaz kılmaktan yasakladığı halde onlar kılarlar. Kabirleri mescit edinmeyi yasakladığı halde onlar buna muhalefet ederek kabir üzerine mescit yapıyorlar. Sonra da buna yatır diyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerde kandil yakmayı yasakladı. Onlar yine muhalefet ederek kandiller ve mumlar yakar, el sürer, buralara da bununla da kalmayıp kabirlere vakıfta bulunurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin düzlenmesini emretti. Onlar ise muhalefet ederek kabri yerden ev gibi, bina gibi yükseltirler. Kabirlerin alçılanmaması ve üzerine bina yapılmaması emredildi. Onlar ise buna muhalefet ediyor, kabirleri alçıyla sıvayıp üzerine kubbeler dikiyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri bayram yeri edinmeyi yasakladı, yani ziyaret yeri edinmeyi yasakladı. Onlar yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a muhalefet ediyor ve oraları bayram yerine çeviriyorlar. Bayram toplantısı gibi, hatta daha da kalabalık bir şekilde kabir ve türbelerde toplanıyorlar. Hülasa, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sünnetine tümüyle aykırı hareket ediyor, yasakladığına muhalefet edip getirdiği nura düşmanlık ediyorlar. Evet, son dönem Hanefi ulemasından İmam Birgivi böyle diyor. Sünnette haram kılınan bu işleri yapanlar, şeyhlerin sözlerini, adetleri, babaları, dedeleri, Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin önüne geçirmişler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle buğz ettiğinden dolayı dünyadan ayrılırken şiddetle sakındırdığı, bunu yapanlara ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasakladığını bilmesine rağmen bunu yapmakta ısrar edenlere ağır sözler söylediği işleri yapmışlardır. Ümmetini bu işlerden uzaklaştırmaya olan şiddetle hırsından dolayı hayattan ayrılırken vefat edeceği sırada bunu yapanlara lanet etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu işleri yapmak, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafife almak ve ona muhalefet etmeye aldırmamanın alametidir. İşte bu, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin eksikliğinin en açık göstergesi ve büyük şirke düşmenin en önemli sebeplerinden biridir. Kabircilerin bu aşırılığı ve kabirlere böylesine bağlılıkları dinden çıkaran büyük şirke götürür. Bu da kabirlerin Allah'tan başka tapınılan birer put haline gelmesine sebep olur. Allah rahmet eylesin. İmam Şafii El-Üm isimli eserinde şöyle diyor. İkinci cildinde. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu alem, Müslümanlardan birinin kabrini tazim ederek mescit edinmesini çirkin görmüştür. Bu konuda kendisinden sonra ortaya çıkacak fitneye ve sapıklıktan güvende olmamıştır. Yani bundan emin olmamış ve bu uyarı yapmıştır. Hafız Suyuti de El Emru bil İttiba ve Nehyu anil İptida isimli eserinde şöyle der. Bunu yasaklamadaki en büyük maksat, İmam Şafii'den nakledildiği gibi, kabrinin put edineceği endişesidir. Şeriat koyucunun yasaklama sebebi olan bu illet, ümmetlerden çoğunun büyük şirke ve bundan daha aşağısına düştüğü bir illettir. İmam Nevevi de, Şafii ulemasından Nevevi de, Müslim'in şerhinde şöyle diyor. Alimler şöyle dediler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin veya bir başkasının kabrini mescit edinmekten, ancak tazimde aşırı gidilip fitneye düşülmesinden ve bazen bununla geçmişteki ümmetlerden çoğunun başından geçtiği gibi küfre götürmesinden korktuğu için yasaklamıştır. Evet, İbn-i Cerir et-Taberi Mücahid'den naklettiğine göre, Mücahid bin Cebir'den naklettiğine göre, Nuh kavminin Lat'ın kabri üzerine yapıldığı gibi yaptıklarına dair bir sözünü zikrediyor ve Selef'ten birçok kimsenin Ved, Süva, Yeğuz, Ye'uk ve Nesr'in Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bazı salih kimseler olduklarına, onlar vefat edince kabirlerinde ibadete çekilmeye başladıklarına, sonra aradan bir müddet daha geçtikçe onların heykellerini yapıp bunlara ibadet eder hale geldiklerine dair sözlerini zikreder ve şöyle der. Gördüğün gibi Ved, Süva, Yeğuz, Ye'uk, Nesr ve Lat'a ibadet edilmesinin sebebi ancak kabirlerine tazim edilmesi, sonra onlar için heykeller yapılıp bunlara ibadet edilir hale gelmesidir. Evet, bu yüzden Mısır'da Şia'ya mensup Ubeydiler ve başkaları kabirler üzerine mescitler, kubbeler ve türbeler yapmak gibi çirkin bir adet başlatmışlardır. Onlar İslam topraklarından bunu Yahudi ve Hristiyanları taklit ederek ilk başlatanlar olmuşlar ve kabirler hakkında aşırılık giderek artarak yayılmıştır. Evet, dediğimiz gibi bunu ilk başlatan, aleykümselam ve rahmetullah, bunu ilk başlatan Şia fırkasına mensup Ubeydilerdir. Mısır'da işte bu Fatimiler dedikleri devlet kurulduğu zaman, Şia yönetimindeki bu devlet kurulduğu zaman mescitler, kubbeler yapmışlar kabirlere ve bu yayılmıştır. İmam Tahavi El-Cessas'ın İhtilaful Ulema isimli eserinde naklettiğine göre şöyle demiştir. El-Leys dedi ki, kabirler üzerine bina yapmak Müslümanların işi değildir. Bu ancak Hristiyanların işidir. Evet, Müslümanların birçoğu kabirlere bina yapmak, mezarlıkları namaz ve dua için mekan yapmak hususunda Ubeydilere uymuşlardır. Memlüklere uymuşlardır. Ubeydiler diye nispet edilmesinin sebebi Ubeyd el-Kattah sebebiyledir. Bu melunlar zamanında Kudüs Müslümanların yönetiminden çıkmış ve bunların o zulüm dolu saltanatlar yıkılır yıkılmaz da Selahaddin el-Eyyubi eliyle Kudüs tekrar fethedilmiştir. Yani akidedeki, amellerdeki bir takım bozukluklar Müslümanların yeryüzünde gerilemesine sebep olan hususlardandır. Evet, maalesef işte Şialar tarafından başlatılan bu çirkin gelenekler Müslümanların avamı arasına girmiş, kendilerini mezhep taklitçisi olarak görmelerine rağmen tabi olduklarını iddia ettikleri bu mezheplere bile, o mezhebin ilim ehline dahi muhalefet etmişler ve cahillik giderek artmıştır. Sıkıntıların kaldırılmasını, faydaların teminini kabirdekilerden ister hale gelmişlerdir. Onlara yakınlaşmak için kabirleri tavaf eder hale gelmişler ve kabirler için orada kurban keser hale gelmişlerdir. Bütün bunlar dinden çıkaran büyük küfür, büyük şirklerdendir. Hatta bunu meşru görmek için, bunu meşru göstermek için bakın Fethullah Gülen ne diyor? Kâbe'de ehli keşfin tespitine göre Kâbe'de binlerce Nebi'nin kabri vardır. Evet, Allah'ı tevhid için, Allah'ı birlemek için Allah'ın beytini tavaf edenleri peygamberlerin kabirlerini tavaf eder göstererek bir takım şirkleri meşru göstermeye çalışan bu gibi deccallerin şerrinden Allah'a sığınırız. Şam diyarının alimlerinden Muhammed Cemalüddin el-Kasimi Delailü't Tevhid isimli eserinde şöyle diyor. İşte Ali radıyallahu anh, Ebu'l-Heyyac el-Esedi'ye şöyle diyor. Dikkat et, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni göndermiş olduğu vazifeyle gönderiyorum. Düzlemedik hiçbir yüksek kabir bırakma ve silmedik hiçbir resim bırakma. Tevhidin muhafazasında salih selefin ve onlardan sonra da hidayet imamlarının üzerinde bulunduğu apaçık yol budur. Tevhid kalkanının delinmesinde veya miğferinin yaralanmasında kimseye müsamaha göstermemişlerdir. Ta ki Şia ve mutasavvıf fırkaları türedi, imamları ve şeyhleri hakkında aşırılıkları, türbe ve yatırları kutsal saymalarıyla, onların geride bıraktıklarıyla teberrük etmeleriyle, eşiklerine secdeleriyle ve onlara adaklarını, kurbanlarını sunmalarıyla selefin yıktıklarını yükselttiler. Durum şu anda müşahede ettiğimiz hale gelinceye kadar şiddetlenerek devam etti. İslam diyarlarında kabirler üzerine kubbeler dikildi. Etrafına saraylar yapıldı. İşlemelerle süslendi. Yaygılar serildi. Üzerlerine kandiller yakıldı, sandukalar konuldu ve yanında adaklar yapıldı. Oraları hacc eden ve tavaf eden, öpmek, adak koymak, tevessül etmek, münacat, kurbanlar kesmek gibi birçok şirk ameli işleyen erkek ve kadın ziyaretçilere açtılar. Cahiliyenin mihricanlarını kutlama adıyla ikame ettiler. Daha birçok İslam akidesine aykırı ve imana zıt düşen işler yaptılar. Evet, hatta kabirler hakkında aşırılık, kabirlere sadakalar ve kurbanlar takdim etmeleri sebebiyle durum uşakların ve deccallerin türbeler kurup kabirler üzerine mescit bina etmelerine kadar ulaşmış, bu kabirlerin peygamberlerden bazısının veya sahabe ve ehlibeytten birilerinin kabirleri olduğu yalanını iddia etmişlerdir. Bu yalanı ortaya atmışlardır. Hatta durum bu konudaki yalanların ve deccalliklerin fazlalığı sebebiyle o hale ulaşmıştır ki, El-Hüseyin bin Ali radıyallahu anhuma'nın kabrinin sayısını üçe çıkarmışlardır. Siyer alimleri ve diğer ulema, ona nispet edilen Kahire'deki kabrin doğru olmadığına icma etmişlerdir. Yine İslam aleminde Abdülkadir Geylani'ye ait 100 kabir uydurmuşlardır. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselamın kabri dışında hiçbir peygamberin kabrinin yeri bilinmemektedir. İbrahim aleyhisselamın kabrinin yeri hakkında ihtilaf vardır. Sahabeler ve tabiinden çoğunun kabirleri de aynı şekilde yerleri bilinmemektedir. Zira sahabe ve tabiin önceki peygamberlerin veya salihlerin kabirlerinin yerini bilmeye gayret etmezlerdi, bunu araştırmazlardı. Hatta Hatta onlar insanların bu kabirler sebebiyle fitneye düşmelerinden korkarak gizlemişler, saklamışlardır bu kabir yerlerini. Evet, kabirlerin yükseltilmesi, üzerlerine bina yapılmasıyla ilgili birçok rivayet zikretmiştik. Sahabelerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kabri hakkında yaptıkları, yine sahabelerin, müminlerin emiri Raşid Halife Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ı Kufe'deki emirlik sarayına defnedip yerini insanlardan gizlemeleri de bunun örneklerindendir. Rafiziler Necef'teki bir kabri onun kabri zannederek yüceltmektedirler. Halbuki o kabir El-Mughire bin Şube radıyallahu anh'ın kabridir. Yine Tüster fethedildiği zaman orada oldukça cüsseli bir ceset buldular. Onun peygamberlerden biri olan Danyal Aleyhisselam'a ait olduğu veya salih bir kimse olduğu söylendi. Kafirler yağmur isterken onun cesediyle tevessül ediyorlardı. Sahabeler gündüz vakti 13 kabir kazmışlar ve gece vakti onlardan birine bunu defnetmişlerdir. Kabrini de dümdüz yaparak gizlemişlerdir. Evet, El-Bidaye ve Nihaye'de geçtiği üzere Yunus bin Bukeyr, ravileri sahih Müslim'in ravilerinden oluşan bir rical ile, bir isnad ile bunu rivayet etmiştir. Hafız İbni Kesir de isnadının sahih olduğunu söylüyor. Nuaym bin Hammad, El-Fiten de ve İbni Kesir o cesedin defniyle ilgili olarak bunu destekleyen daha başka rivayetlerde nakletmişlerdir. Evet, bütün bunlar Nebimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizleri sakındırdığı ve yasakladığı şeylerde gevşeklik göstermenin ne kadar tehlikeli olduğunu, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sünnetine sarılmanın önemini ve onu nefislerin meylettiği, insanların görüş ve içtihatlarının önüne geçirmenin vacip olduğunu ortaya koymaktadır. İnsanları kabirlerde aşırılığa davet edenler, onları Resulullah Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın bütün peygamberlerinin ve velilerinin davet ettiği şeylerin tam aksine davet etmektedirler. Yine onları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah Teala'nın bütün dostlarının buğz ettikleri şey olan şirke ve küfre düşürecek sebeplere davet etmiş olurlar. Evet, Allah Teala da bütün rasulleri işte bu şirk ve küfür gibi şeylerle mücadele etmek için göndermiştir. Bu bidatlere davet edenlerin dayandıkları tek bir delilleri yoktur. Bu yüzden onlar Ashab-ı Kehf kıssası gibi zayıf şüphelere tutunmaktadırlar. Bununla beraber, bununla ilgili olarak delil getirdikleri bütün rivayetler Taberi tefsirinde yalan uydurmakla itham edilen Muhammed bin Humeyd yoluyla gelmiştir. Yine bunlar saçmalık ehlinin uydurdukları bir hikayeden başka bir şey değildir. Bu hikayeyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin önüne geçirmektedirler. Onların şüphelerine ilim ehli cevaplar vermiştir. Müslümana gereken Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine boyun eğmek ve şüphelerden bahsederek insanların hayırlısının sünnetini reddetmemektir. Kabirlerin üzerine mescit bina ederek ve onların yanında Allah'a ibadet ederek aşırılık yapanların çoğunun dayandıkları şey, kabirler hakkında aşırı giden Ubeydiler ve Rafizilerin uydurduklarından etkilenerek bu haramları hata ve zelle olarak mübah sayan sonrakilerin sözleridir. Yine uydurma hadislere ve şüpheli naslara dayanarak sahih ve apaçık hadisleri reddetmektedirler. Bu dersin başında bu konuda varit olan yasak hadislerinin mütevatir olduğunu zikretmiştik ve bunlardan 5-6 tanesini, sahihinde gelen 5-6 tanesini zikretmiştik. İmam Birgivi, kabirleri ziyaret hakkında varit olan hadisleri ve kabir yanında ölülere dua etmenin meşru oluşu hakkında gelenleri zikrettikten sonra Ziyaretül Kubur Risalesi'nde şöyle diyor. İşte bu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 20 küsur yıl boyunca uyguladığı sünnetidir. Aynı zamanda Raşid halifelerin, tüm sahabe ve tabiinin de sünneti böyledir. Bid'at ve sapıklık ehli ise sözü söylendiği yerden değiştirerek ölüye dua etmeyi, ölüden dua istemeye, ölüye şefaat etmeyi de ölüden şefaat dilemeye çevirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hem ziyaret eden hem de ziyaret edilene bir iyilik olması için meşru kıldığı kabir ziyaretini özellikle dua etmek üzere kabirlere gitmek haline getirdiler. Halbuki dua Allah'tan başka kimseye yapılamayacak ibadetin beynidir, iliğidir. Kabir başlarında huzur ve huşu içinde hazır bir kalple bulunmayı, mescitler ve seher vakitlerinde aynı hal üzere olmaktan daha üstün tuttular. Ölüye yalvarma, kabir başında veya onlarla tevessül ederek dua etmek meşru ve salih bir amel olsaydı, elbette sahabe, tabi'in, etba-ı tabi'in gibi hayırlı üç devrin insanları bunu ihmal etmezdi. Onların bunu ihmal etmesi mümkün olmazdı. Onlardan sonra gelen, yapmadıklarını söyleyen ve emredildiklerinin aksini yapan sonrakiler bir de tutup bu ameli üste çıkarıyorlar. Yok eğer böyle bir şey en hayırlı üç devrin yapmadığında şüphe edersen böyle bir şeyi, bir bak acaba yeryüzünde bir beşerin sahih, hasen, zayıf veya munkatı da olsa, isnadı kopuk da olsa bir isnat getirmesi mümkün müdür? Ki o rivayet en hayırlı üç devrin bir ihtiyaçları olduğunda kabirlere koşup oralarda dua ettiklerinden ve ellerini yüzlerini kabre sürdüklerinden ya da kabir ehline ihtiyaçlarını arz ettiklerinden söz etsin. Bir de nerede kaldı orada namaz kılmak? Bu konuda tek bir tane bile delil getirsinler. Böyle bir isnadı o hayırlı dönemden getirmeleri asla mümkün değildir. Bunu ve hatta daha fazlasını ancak onlardan sonrakilerden ve zamanın o mübarek devirden uzaklaştığı her evresinden getirebilirler. Zaman geçtikçe ve devir ilerledikçe tüm bunlara bir yenisi daha eklenmiş derken bu konuda içinde ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne sahabeler ne de tabiinden sabit olan bir harf bile olmayan birçok tasnifler yapılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan ve daha önce zikrettiğimiz sizleri kabir ziyaretinden yasaklamıştım. Şimdi kim ziyaret etmek isterse ziyaret etsin ve saçma söz yani çirkin söz söylemesin hadisi gibi sahih rivayetlere yer verilmediği bir yana bilakis sünnete muhalefet eden sözler esas alındı. Hangi çirkin söz kabir yanında sözlü ve fiili olarak şirkten daha çirkindir? Sahabeden bu konuda sabit olanlar ise neredeyse derlenemeyecek kadar çoktur. Sahih-i Buhari'de gelen hadiste Ömer radıyallahu anh, Enes bin Malik radıyallahu anh'ı kabrin yanında namaz kılarken gördüğünde kabre dikkat, kabre dikkat diye uyarmıştı. Evet, Allah bir gibiye rahmet eylesin. O bu açıklamaları yapıyor. Bu konularda söylenecek söz çoktur. Bir iki rivayetle biz bitirelim inşallah. Aksi takdirde konu oldukça uzayacak. 1,5 saat olmuş. Ömer radıyallahu anh'ın işte Birgivi'nin naklettiği bu rivayetini Buhari naklediyor. Fethül Bari'nin ilk cildinde geçer bu. Namaz bölümünde muallak olarak gelir. Abdurrezzak bunu hasen bir isnad ile mevsul olarak yine Sahihayn ricalinden oluşan bir isnadla rivayet eder. Sabit el-Bünani de şöyle diyor. Enes bin Malik radıyallahu anh namaz kılacağı zaman elimden tutar ve kabirlerden uzaklaştırırdı. Evet, bu da İbni Hacer'in Buhari'de geçen muallak rivayetlere dair Talik isimli eserinde nakledilir. Elbani de bunun rivayet yollarından birinin sahih olduğunu belirtmiştir. Tahsir-i Sacit isimli eserinde. Evet, burada sadece bir yönlendirme yaparak konumuzu kapatalım. Abdurrazzak'ın Musannefi'nin 1. cildinde, 5. cildinde, İbn Ebi Şeybe'nin 3. cildinde, Beyhaki'nin Sünenül Kübra'sının 2. cildinde, İbn Hazm'ın Muhallası'nda sahabeden, tabiinden bu konuda uyarılara dair birçok rivayet gelmiştir. Bunları Elbani'nin Türkçe'de tercüme edilen İslam'da kabirciliğin sakıncaları diye tercüme edilen Tahsir-i Sacit isimli eserinde görebilirsiniz. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubu ileyk.